Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 28. Lema'yı okuyoruz. Risale-i Nur'da pek çok ayet tefsir edilmiştir. Üstadımız diyor ki, özellikle bu çağda etrafında bir şüphe, bir tereddüt oluşturulmak istenen ayetleri ben ele aldım, tefsir ettim ve gösterdim ki, o ayetler şüphe edilecek, tereddüt edilecek, yanlış anlaşılacak ayetler değildir. Özellikle o ayetleri tefsir ettim, gösterdim ki, onların da içerisinde harika manalar ve insanın nefsini, kalbini yücelten, ila eden çok hakikatler var. Şimdi burada ikinci nüktede üstadımız yine böyle bir ayeti kerimeyi ele alarak işliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cin ve insanları başka şey için değil, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım mealindeki bir ayet. Yine bir başka ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve ben beni beslemelerini, beni itam etmelerini de istemiyorum onlardan. İnne Allaha huver rezzaku zul kuvvetil metin. Muhakkak Allah odur rezzak olan, rızıkları verici olan ve zul kuvvetil metindir. Fevkalade gücü, kuvveti, kudreti her şeye yetendir. Yani bütün mahlukatı esasen besleyendir. Birçok tefsirin verdiği manaya göre şu ayeti kerimenin zahir manası, Kur'an'ın yüksek icazını göstermediğinden çoğu zaman zihnime ilişiyordu. Şimdi Kur'an'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manadan üç vecihini icmalen kısaca beyan edeceğiz. Birincisi, Cenab-ı Hak, Resulünün kendi katındaki yüce makamını göstermek için, Resulünün bazı hallerini bazen kendine isnat eder, kendi sözü kendi fiili gibi ifade eder. Yani, ben sizden rızık istemiyorum, beni beslemenizi istemiyorum manasındaki ayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine söylediği, çevresindeki insanlara söylediği bir söz olabilir ve bunu Cenab-ı Hak Resulüne iltifaten kendine isnat etmiş olabilir. İşte burada da Resulüm vazife-i risalet ve tebliğ-i ubudiyet hizmetine mukabil, benim Resulüm sizden bir ecir ve ücret ve mükafat, bir itam istemez. Evet, peygamberlik vazifesine karşılık ve size kulluğunuzu öğretme karşılığında bir ücret, bir mükafat veya başka bir şey sizden istemez. Manasında, ben sizi ibadet için yaratmışım, bana rızık vermek ve itam etmek için değil mealindeki ayet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ait itam ve irzakı murad etmek gerektir diyor. Yoksa gayet açık bir malumu ilem kabilinden olur ki, icazı Kur'an'ın belavetine uygun gelmez. Evet, bir yönü böyle anlaşılmalı bu ayetin. İkinci vecih, insan rızka çok muhtaç olduğundan rızkını kazanmaya çalışmalıdır ama bu çalışmayı bahane ederek Rabbine ibadetini ihmal etmemeli, çalışmayı kendine bir özür göstermemelidir. Kendine özür bulmamalıdır diyor üstadımız. Evet, ibadet konusunda insan özür aramamalıdır. İşte bunun için ayeti kerime diyor ki, sizin yaratılış gayeniz de ubudiyettir. Yaratılışın neticesi de ubudiyettir. Allah sizi ibadet etsinler diye yarattı ve sizden ubudiyet, kulluk mahsulünü alacak. Yani toprağa tohum ne maksatla atılmıştır? Ne maksatla o tohum yaratılmıştır? Diyor ki Cenab-ı Hak, ben sizi ibadet için, bana ibadet edin diye yarattım. Öyleyse o topraktan elbette o mahsul alınmak istenecektir ve alınacaktır. Rızka çalışmak Allah'ın emri olduğundan, o da bir çeşit ubudiyettir. Yarattığım bütün canlıların ve sizin ve ailenizin ve hayvanlarınızın rızkını yaratmak, hazırlamak bana aittir diyor Cenab-ı Hak. Siz rızık için çalışırken adeta bana ait olan rızık yaratma ve yiyecek hazırlama işini biraz abartarak siz yapıyormuşsunuz gibi havalara giriyor ve yaratanı unutuyorsunuz. Hele hele biraz para kazanan insanlar da ben kazanıyorum, ben ediyorum, ben buldum, ben yaptım tarzındaki ifadeler bu şımarıklığın ve yanlışlığın ve gafletin eseridir. Böyle bir havaya girmemeli insan. Hayır, siz bunun için yaratılmadınız. Yani şu bedeninizi ve aile efradınızı ve çevrenizi ve diğer mahlukatı siz besleyemezsiniz. Sizin elinizden gelmez. Öyle para kazanmak demek, hem kendi bedenini hem diğer mahlukatı besleyebilmek anlamına gelmez ki. Evet, parayı kazanabilirsin. Diyelim ki hatta pazardan yiyecekleri de alabilirsin, eve de getirirsin markete, evde de pişer, hazırlanır. Ama Cenab-ı Hak sana yemeği ve yutmayı nasip etmezse ve o gıdaları vücudunda parçalanmasını, midende hazmedilmesini, efendim bağırsaklarında emilmesini, karaciğerde efendim çeşitli muamelelerden geçmesini nasip etmezse, o imkanı sana vermezse ve kan vasıtasıyla bütün hücrelerine al yuvarlar vasıtasıyla o gıdalar dağıtılmazsa, bir şehirde eve teslim çalışan efendim gıda dağıtıcılarının olduğunu düşünün. Onlar gibi insan vücudunda da hücrelere teslim gıda servisi yapılıyor. Evet, insan vücudunda öyle hücreler var ki al yuvarlar, hücrelere kadar bunları dağıtıyorlar. Peki bunlar görevlerini yapmazlarsa ne olur? Senin beslenmen diye bir şey olmaz. Sen açlıktan ölürsün. Senin istediğin kadar paran olsun. Böbreklerin süzmezse, miden hazmetmezse, dişlerin öğütmezse vesaire, sen hiçbir şey yapamazsın. Kaldı ki, tabiatta bu rızkın hazırlanışı, göklerde yağmurun hazırlanışı ve yağmurun yağması, topraktan mahsulün çıkarılması, senin hiç karışamadığın şeylerdir. Senin yapamadığın şeylerdir. Bitkilerin bütün özelliklerini tohumlarına yazmak, tohumlarına, genlerine yazmak ve o genlerden yeniden o ağaçları, o meyveleri yaratmak, bizim hiç elimizden gelecek şeyler değildir. Bunlar yapıldıktan sonra, biz o kadar kolay kısmını konuşuyoruz aramızda, yemek zannediyoruz, beslenmek zannediyoruz. Sadece önümüze konan çorbayı, ağzımıza götürmeyi yemek zannediyoruz. Ben besliyorum, ben yapıyorum veya sadece para kazanmayı öyle zannediyoruz. İşte değerli kardeşlerim, benim yaptığım, yarattığım şeyleri diyor. Kendiniz yapıyor, yaratıyor musunuz gibi havalara girmeyin. Ben besliyorum, ben kazanıyorum lafları etmeyin. Allah'a karşı mütevazı olun, anlayışlı olun. Evet, Cenab-ı Hak ferman ediyor. Çünkü Rezzak benim. Sizin bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertlerinizde hem yaratan benim, hem onların rızkını da ben veriyorum. Siz çalışmayı bahane edip, bana yapmanız gereken ibadeti terk etmeyin. Eğer ayete böyle mana vermezsek, Cenab-ı Hakk'a rızık vermenin veya ona yemek takdim etmenin, mümkün olmadığı herkes tarafından bilinen gayet açık bir gerçek olduğundan, bu ayet malumu ilam kabilinden bir şey söylemiş olur, diyor üstadımız. Demek ki bu ayeti böyle değişik bir şekilde daha geniş bir ufukta anlayacağız. İlmi belagatte, yani Arap edebiyatında yerleşmiş bir kural vardır ki, bir sözün herkesçe bilinen açık bir manası varsa, o sözü söylemek, esasen başka bir şeyi kastetmek, başka bir şeyi söylemek içindir. O mana murat değildir. O sözü söyleyenin maksadı başka bir şeydir. Mesela sen birisine, sen hafızsın desen, bu söz bilinen bir şeyi söylemektir. Demek bu söz ile kastedilen, ben senin hafız olduğunu biliyorum. Bildiğimi de sana bildiriyorum, söylüyorum demektir. İşte bu kurala binaen, bu ayette Cenab-ı Hakk'ın bizden rızık istemediğini, yemek istemediğini söylemesinden maksat şudur. Ey insanlar! Siz benim yarattığım ve yiyeceklerini de benim hazırladığım mahlukatıma rızık yetiştirmek için yaratılmadınız. Aksine sizin esas vazifeniz bana kulluk etmektir. Bana ibadet etmektir. Yani şükretmektir. Benim Sübhan olduğumu, Esma-i Hüsnam ile beni tanımaktır. Bana hamd etmektir, şükretmektir. Rızkını helal yollardan kazanmaya çalışmak da bir çeşit ibadettir. Ama esas vazifeni, yani Allah'a imanı yaptıktan sonra. Değerli kardeşlerim, üstadımız üçüncü vecihte de bir şey anlatıyor. Bu da güzel, bu da çok enteresan. İhlas suresindeki Estaizu billah, Bismillah, lem yelid ve lem yuled ayetinin zahir manası. Bakın ne kadar güzel bir misal veriyor. Bu ayetin, yani Allah doğurmadı ve doğurulmadı ayetinin zahir manası malumdur ve apaçıktır. Bu bakımdan o mananın bir lazım-ı murattır. Yani Cenab-ı Hak bunu söylemekle başka bir şeyi anlatıyor bize. Yani şunu diyor, doğanlar ve doğuranlar ilah olmazlar. Allah yerine onlara ibadet edilemez demektir. İşte bu manada Hazreti İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam ve melekler ve yıldızların ve Allah'tan başka mabutların uluhiyetlerini nefy etmek kastıyla. Yani onlar ilah olmaz. Hazreti İsa Allah'ın muhterem bir kulu, bir peygamberidir. Üzeyr aleyhisselam keza öyledir. Onlara ilahlık verilmez. Onlar Allah olmaz. Allah'ın oğlu da olmazlar. Çünkü doğmuşlardır. Bir anneden, bir babadan dünyaya gelmişlerdir. Bir anne ve babadan dünyaya gelenler ilah olmazlar ve onlara ibadet edilmez. Onlara dua edilmez, onlardan bir şey istenilmez. Evet. Melekler de keza, yıldızlar da öyle, yıldızlara tapanlar vardı. Onlar da Allah'tan başka mabutların uluhiyetini, Allah oluşunu bu ayet nefy ediyor. böyle olmaz diyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın lem yelit ve lem yulet demesi gayet açıkça ve açık ve malum bir hükmü söylemesi, yani Allah doğurmadı ve doğmadı demesi, herkesin bildiği bir hakikat olduğu halde bunu söylemesi, aynen bu yukarıdaki misalimizde olduğu gibi, rızka ihtiyacı olan ve beslenen varlıklar ilah ve mabud olamazlar. Rızka ihtiyacı olan ve beslenebilen varlıklar ilah ve mabud olamazlar. Müşrikler, Peygamber Efendimizin dönemindeki müşrikler, evet, puta tapanlar, ağaca, taşa tapanlar, evlerinde hazırladıkları yiyeceklerden ve kurbanlardan putlarına bir şeyler takdim ederlerdi. Halbuki senin vereceğin bir rızka bir şeye ihtiyacı olan Allah olmaz ki. Biz Allah'a kurban keseriz ama şunu biliriz, kestiğimiz kurban ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz. Biz bunu biliyoruz. Efendimiz bizi irşad etmiştir. Bizim kurban kesmemizin maksadı Allah'ı beslemek değildir. Haşa, böyle bir şey yoktur. Biz Allah'a karşı sadece saygımızı, muhabbetimizi ifade ederiz kurbanımızla. Ve kurban etini fakirlere dağıtırız. Biliriz ki ona muhtaç olanlar fakir insanlardır. Mabudunuz olan Rezzak-ı Zülcelal sizden kendine rızık istemez. Ve siz onu itham etmek için yaratılmamışsınız. Bu mealdeki ayet, rızka muhtaç ve itham edilen, beslenebilen şeylerin, varlıkların mabud olamayacağını, Tanrı denilemeyeceğini, ilah olamayacağını ifade ediyor. Said Nursi. Değerli kardeşlerim, burada dersimize kısa bir ara vereceğiz. Sonra yine farklı bir konuyla devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 28. lemadan dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Bismillahirrahmanirrahim Ebhum kailun ayetini üstadımız anlatacak. Mealen veya onlar öğle uykusuna yatmışlardır. Mealindeki ayeti celiledeki bu öğle uykusuna yatma kailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle Refet abimize ve hapiste onun da başkaları gibi sabah namazından sonra yatmasından gelen rehavet dolayısıyla elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır diyor. Evet, Refet abimize hitap ediyor. İlk muhatap olmuş. Allah kendisinden razı olsun. Ama hepimize çok şey söylüyor bu risalede. Uyku üç çeşittir. Birisi gayluledir. Yumuşak G ile gaylule. Bu uykunun vakti fecirden, yani o sabahın İlk aydınlığından, ilk kızıllığından, imsak vaktinden başlar. Güneş doğduktan sonraya, kerahet vakti bitinceye kadar devam eder. Yani güneş biraz yükselinceye kadar devam eder. Bu vakitte uyumak, rızkın eksilmesine ve bereketsizliğine sebebiyet verdiği hadiste belirtildiği gibi, Efendimizin sünnetine de muhaliftir o zaman uyumak. Yani o sabah vaktinde, o erken vakitte, güneş doğup biraz yükselinceye kadar uyuma işi, Efendimizin sünnetine de muhaliftir ve bereketsizlik sebebidir diyor. Çünkü işe hazırlanmanın en münasip zamanı sabah serinliğidir. Bu uyku, bu vakti uyku ile geçiren bir adama rehavet arız olur. Yani bir gevşeklik, bir ağırlık, gün boyu devam edecek bir ağırlık arız olur. O günkü işine ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. İkincisi, feyluledir. Evet, ikinci uyku çeşidi budur. Feylule. İkindi namazından sonra akşama kadar uyumaktır veya bu arada uyumaktır. Bu uyku ömrün eksilmesine sebeptir. İkindiden sonra uyuyan kimse o günün sonunu uyku ile ve uyku sersemliği ile geçirdiğinden ömrü kısalmış olur. Ayrıca bir günün maddi ve manevi neticesi genellikle ikindiden sonra tezahür eder, ortaya çıkar. İnsan o vakti uykuyla geçirirse o sonucu alamaz, o neticeyi göremez. Bu bakımdan da güya o günü yaşamamış gibi olur. Yani işini bir sonuca bağlamadan günü bitirmiş olur ki bu da iyi bir şey değil. Öyleyse ikindi vakti akşama kadar uyumak doğru değildi. Üçüncüsü kayluledir. Bu uyku sünnet-i seniyedir. Duha vaktinden, yani ortalık iyice aydınlandıktan, sabahtan sonra, güneş biraz yükseldikten sonra, öğleden, ya o zaman başlıyor, öğleden biraz sonraya kadar devam eder. Bu uyku, gece kalkıp namaz kılmaya sebebiyet verdiği için, yani insanı dinlendirdiğinden, sünnet olmakla beraber, Arap ülkelerinde öğle vakti denilen sıcakların zuhur vakti şiddeti, o şiddetli zamanda işlere bir uyku molası verme, Arapların ve o sıcak bölgelerde yaşayanların adeti olduğundan, o sünnet-i seniyeyi daha da kuvvetlendirmiştir. Yani bu kayluleye, sadece Arapların ve sıcak bölge insanlarının adeti olarak bakmak yerine, Efendimizin sünneti olarak bakmak, fakat o sıcak ülkelerde yaşayan insanların buna yatkın olduklarını, adetlerinin de buna uyduğunu efendim söylemek daha doğru oluyor. Bu uyku hem ömrü hem rızkı tezyide medardır, artırır. Çünkü yarım saat kaylule, 2 saat gece uykusuna muadil gelir. Evet, demek yarım saat uyuyan bir insan, gece 2 saat kazanabilir. Demek ömrüne her gün 1,5 saat ilave ediyor. Yani 2 saat kazanıyor, 1 saatte uyumuş oluyor, 1,5 saat kazanıyor. Rızık için çalışma müddetine yine 1,5 saat ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor. Çalışma zamanına ilave ediyor. Said Nursi. Burada bu konuda çok şey söylenebilir. Doktorların da söyleyecekleri sözler vardır. Üstadımız günde insanın ihtiyacı olan uyku miktarı kişiden kişiye değişse de, yaşlara göre biraz farklı olsa da, genellikle 5-6 saatin yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Bir de ziraatle ve ticaretle meşgul olanların öğle vaktinde bir parça uyumaları, dinç kalmaları, dinç olmaları ve gece ibadeti için hazır olmaları güzel, onlara uyar. Az bir zaman dinlenmek uzun zaman verimli çalışma imkanını sağlıyor. Ancak zamanımızda memur ve işçilerin mesaileri sanıyorum böyle bir dinlenmeye fırsat vermeyecek. Pek çok insan dairelerde, iş yerlerinde böyle bir öğle uykusu için fırsat bulamayacaklar. Onlar da öğle molasında hiç vakit geçirmeden yemek yiyip, namazını kılıp, sonra kısa bir süre de olsa ayaklarını yüksek bir yere koyarak ve gözlerini yumarak 5-10 dakika dinlenebilirler. Namazın rükû ve secdeler de zaten beynimize kan gitmesi bakımından öğle namazında bize çok faydalıdır. Sabahın erken vaktinden öğleye kadar ayakta olan bir insanın, öğleden akşam yatsıya kadar da ayakta vakit geçirecek olan bir insanın, günün ortasında bir parça dinlenme imkanı bulması, evet, gençliği, dinçliği, dinamizmi için çok faydalıdır. Ama bunu tabii içinde yaşadığımız hayat şartları ne kadar imkan veriyorsa o kadar efendim uygulanabilir. Değerli kardeşlerim, bundan sonra şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumak. Salat okumak, salavat okumak yani rahmet okumak. Cenab-ı Hak'tan Efendimiz'e rahmet ve selam dilemek. Allah'ın rahmet ve selamı alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, onun âl ve ashabı üzerine olsun demek. Şimdi bu salavat üzerine konuşacağız biraz. Bugünlerde Efendimizin dünyayı teşrif ettiği günler, aylar olması veya haftalar olması itibariyle, yani kutlu doğum haftaları diyelim, bu Efendimizin dünyayı teşrifi konuşulduğu şu günlerde, ona salavat okumayı da konuşmak güzel bir tevafuk olmuştur, münasip düştü. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Bin bin rahmet ve bin bin selam sana olsun, sanadır ya Resulallah cümlesi, namaz tesbihatında okunurken, bana açılan hoş bir nükteyi, bir manayı uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım fakat işaret nevinden bir iki cümlesini sizinle paylaşacağım, size söyleyeceğim diyor üstadımız. Allah razı olsun kendisinden. Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği bütün manaları bizimle paylaşan üstadımıza çok şey minnettarız, çok şey borçluyuz. O buyuruyor ki, gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Evet, gündüz başka bir alem, gece başka bir alem. Gündüzü biliyoruz. İçinde yaşadığımız hareketli, efendim, aydınlık alem. Bir de gece var. Gece ise, isteyenler için aydınlık, isteyenler için karanlık, kimisi için de kapkaranlık, günahlı geceler. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin ve insan mahiyetinin fevkalade genişliğinden, insanın bütün dünya ile ilgili oluşundan, koca dünya o gece benim gözümde bir ev kadar küçüldü. Evet, bütün milletleriyle, devletleriyle, kıtalarıyla bir ev kadar küçüldü dünya benim gözümde diyor. Onu bir ev şeklinde gördüm. Dünyadaki bütün canlılar ve insanlar da o kadar küçüldüler ki görünmeyecek hale geldiler. Dünya küçülünce içindekiler elbette küçülüyor. Yalnız o evi şenlendiren ve ünsiyetlendiren, bakın aydınlatan ve nurlandıran tek şahsiyeti maneviye-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam'ı hayalen müşahede ettim. Dünya ve özellikle gece, eğer onu karanlık olarak görüyorsanız, diyor ki dünyanın karanlığını, gecenin karanlığını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin manevi şahsiyeti aydınlatır. Misal veriyor şimdi. Bir adam yeni bir mekana, yeni bir yere, eve girdiği zaman oradaki zatlara, insanlara selam verdiği gibi ben de içimde binler selam sana ya Resulallah deme arzusunu coşar buldum. İçimden coşkun bir şekilde bu arzu geldi. Karanlık bir evde, yani karanlık dünyada o karanlık alemi aydınlatan Resulullah'ı gördüm çünkü diyor. Evimizin, hanemizin, gecelerimizin sahibi. Güya bütün insanlar ve cinnin sayısınca selam ediyorum. Sana bağlılığımı tazeliyorum. Senin memuriyetini kabul ediyorum. Allah'ın seni bize gönderdiğini anlıyorum, biliyorum, itikad ediyorum. Getirdiğin kanunlarına itaat ve emirlerine teslim oluyorum. Müslüman oluyorum. Evet, hem mümin hem Müslüman oluyorum diyor sana karşı. Mahlukatın verebileceği zararlardan senin selamette olmanı diliyorum. Selam ile, salatu selam ile. Salatu selamımda bunu kastediyorum. Ey Allah'ım! Sevdiğin kulun, bize gönderdiğin Habib-i Zişan'ın Muhammed aleyhisselama rahmet et. Rahmetinle muamele et. Ona selamet ver anlamında Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz ya, işte onun bu kısa mananın içerisinde şunlar var. İnsanların ve cinlerin sayısınca sana selam ediyorum. Çünkü bu salatu selam ile sana bağlılığımı yeniliyorum. Senin memuriyetini kabul ediyorum. Senin getirdiğin kanunlara itaat ve emirlerine teslim oluyorum. Mahlukatın verebileceği zararlardan senin selamette kalmanı diliyorum. Bu manalar var. Bakalım daha salavatta neler var. Salavat okumak demek karanlık dünyamızı, karanlık gecemizi aydınlatmak anlamına da geliyor. Böylece benim dünyamın atom ve elementleri adına şuurlu varlıkları olan umum cin ve insi konuşturup her birerlerinin namına bir selamı mezkûr manalarla takdim ettim. Evet, atomlar, elementler, cansız varlıklar, hatta canlı varlıklar. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet yüklü vazifesinden hep istifade etmişlerdir. Ondan hep bereket görmüşlerdir. Bunu anlamak zor değil. Bakın, güneş ortalığı ısıttığı zaman nasıl bütün varlıklar o sıcaklıktan istifade eder? Otlar yeşerir, bütün canlı varlıklar dünyaya gelir. Sıcak bir dünyada yaşama şansları olur. Bunun gibi. Veya bir hayırlı adam ailesine hayırlıdır. Bütün aile efradı onun dürüst, namuslu, çalışkan halinden, iyi halinden hep istifade ederler. Bir millet de böyle bir insandan istifade eder. Mesela iyi bir devlet adamı, adil bir hükümdar, iyi bir devlet başkanı, bir başbakan, nasıl bütün toplum için faydalıdır? Hatta denilebilir ki, o toplumda yaşayan hayvanlar için bile faydalıdır, berekettir, rahmettir onun varlığı. İşte onun gibi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hidayet, getirdiği hakikat, insanlara kazandırdığı iman, ibadet, huzur, takva, bundan bütün mahlukat istifade eder. Hepsinin istifadesi var. Bunu anlamak için Allah muhafaza etsin, zalim insanların, yani peygamberlerin nurundan, onların rahmetinden, hidayetinden istifade etmemiş insanların toplumunda yaşamak, bu anlattığımı anlamak için yeter. Ama Allah öyle bir zulüm ortamına kimseyi düşürmesin. Burada üstadımız bir haşiye, bir dipnot veriyor. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselama gelen rahmet, Allah'tan Efendimiz'e gelen rahmet, umum ümmetin, herkesin ebedi zamanlardaki ihtiyaçlarına bakıyor. Onun için ona okunan sonsuz rahmet duaları, salavatlar gayet yerindedir. Çünkü hepimiz içindir. Yani her ne kadar Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme biz rahmet istiyoruz, Allah'ım ona rahmetinle ve selamınla muamele et diyorsak da, ona gelen rahmet hepimize gelen rahmettir. Acaba dünya gibi çok büyük ve gafletle bakılınca karanlıklı, vahşetli ve boş bir binaya giren, öyle boş bir binaya giren, karanlıklı bir binaya, vahşetli, korkulu bir binaya giren insan ne kadar dehşet alır, yalnızlık korkusu yaşar, telaş eder. Korku filmi gibi. Ve birden o binanın elektrik lambalarını eğer güler yüzlü, tatlı sözlü, tanıdık dost, sevgili bir insan yakıverse ve o karanlıkta siz dehşet içindeyken, korku içinde adım atmaktan, nefes almaktan, korkarken, dehşet alırken, birden her yer aydınlansa ve güler yüzlü, tatlı sözlü, tanıdık dost zat karşınıza çıkıverse, işte öyle bir dost, bizim sevgilimiz, Allah'ın sevdiği, Mahbub-u İlahi, bir yaveri ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, dünyayı böyle karanlıklı gören ve endişeyle, yani ölümlü bir dünya, perişan bir dünya, bize her zaman her şey olabilir diye korktuğumuz dünyada, onun getirdiği iman, onun getirdiği hidayetle dolaşmak ve dünyayı öyle aydınlık görmek ne güzel. Evet, o Allah'tan getirdiği hidayetle dünyayı aydınlattı. Rabbimizi bize tanıttı ve bu dünyadaki eşyayı ve olayları tarif etti. Ne olduğunu gösterdi. Ne kadar sevinç, ünsiyet, sürur, ışık, ferah getirdi, ferahlık getirdi. İşte bunu kıyas ediniz. Keşke Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatını herkes bilse, onun getirdiği nurun güzelliğini önce biz, sonra herkes anlayabilse ve anlatabilsek. O iç huzurunu, o ahlak güzelliğini yaşayıp gösterebilsek. İşte Zat-ı Risalet Penahiye okunan salavatlara o layıktır. Ve ona gelen rahmetten herkes istifade ediyor. Hem o getirdiği nur ve hediye ile benim bu dünyamı aydınlattığı gibi, herkesin bu dünyadaki dünyalarını da aydınlatıyor, nimetlendiriyor diye, o hediyesine karşı bir şükür ve bir karşılık olarak, binler salavat, binler rahmet sana ya Resulallah dedim. Yani bize İslamiyeti, imanı ve İslamiyeti getirdiği, Rabbimizi bize tanıttığı için biz çok memnunuz, çok minnettarız ona. Bu yüzden bir şükür, bir karşılık, bu hediyesine bir şükür, bir karşılık olarak da binler salavat okumak lazım. Yani senin bu iyiliğine biz hakkıyla karşılık veremiyoruz. Bunun için Halikimizin rahmet hazinesinden semavat ehli sayısınca rahmetlerin sana gelmesini niyaz ile şükranımızı gösteriyoruz. Manasını hayalen işittim. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ubudiyet cihetiyle halktan hakka teveccühü, evet aramızdan, insanlıktan, mahlukattan Allah'a doğru yüzünü dönmüş, ona teveccüh etmiş. Ama Allah'ın rahmeti bu yönüyle baktığımızda biz ona rahmet okumalıyız, salavat ister. Yani biz onun ibadetine katılırız. Ama peygamberliği yönüyle haktan halka yönelmiştir. Elçiliği o yönüyle de selam ister. Nasıl ki cin ve ins adedince selama layık ve cin ve ins sayısınca umumi tecdid-i biatı takdim ediyoruz. Yani salavat okumakla ashab-ı kiramın ona bağlılıklarını ifade ettiği gibi biz de yeniden yeniye, çağlar ötesinden de olsa, ona bağlılığımızı yeniliyor, tazeliyor, takdim ediyoruz. Seni seviyoruz, sana bağlıyız diye bu salavatlarla bu manaları ifade ediyoruz. Öyle de, semavat ehli adedince hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata da layıktır Efendimiz. Çünkü getirdiği nur ile her bir şeyin kemali görünür. Ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder. Yani Efendimizin getirdiği nur olmasa, onun getirdiği manalar, hakikatler olmasa, alem yokluğa namzet, varlık yokluğa namzet, yokluğa emanettir. Halbuki varoluş ve ebediyettir bizim kıymetimiz. Yani ebedi olduğumuz için, ebedi bir alemde var olacağımız için, kıymetli oluruz biz. Bir kıymetimiz var. Evet. İşte bu yönden bize kıymet kazandıran, her şeye kıymet kazandıran, onun getirdiği nurdur. Her bir mahlukun Rabbani vazifesi orada müşahede olunur. Her bir masnuda, yapılan her işte, Allah'ın yaptığı, yarattığı her şeyde ilahi maksat, Kur'an ile belli olur, Kur'an ile tecelli eder. Yoksa manasız, maksatsız şeyler haline gelir. Halbuki bu da muhaldir. Tabiata ve olaylara manasız, maksatsız diye bakıldığı zaman, olayın öyle de olmadığını görüyoruz. Her şeyde türlü maksatlar, türlü menfaatler, manalar var. Onun için her bir şey lisan-ı hal ile olduğu gibi lisan-ı kâli de olsaydı, dilleri de olsaydı, assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan, biz bütün onlar namına, manen elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin, bin bin rahmet, bin bin selam sana ya Resulallah, aleyke ya Resulallah, bi adedil cinni vel ins ve bi adedil meleki ve nücum, melekler, yıldızlar adedince, insanlar, cinler adedince. Feyekfike ennallâhe sallâ bi nefsihi ve emlâkehu sallat aleyhi ve sellemet. Said Nursi. Allah'ın sana rahmet etmesi ve sana rahmet murad etmesi başlı başına, onun rahmet ve selamı zaten yeter sana. Biz de Rabbimizin bu rahmet ve selamına iştirak ediyoruz niyazlarımızla.